Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriyayı azametinden tesettür etmiş olan sani hakim ve halik rahim, bütün eşcar ve nebatatın, bütün yaprak ve çiçek ve meyvelerinin dilleriyle ve adediyle seni kusurdan, acizden, şerikten takdis ederek hamdü sena ederim. Ey fatırı kadir, ey müdebbiri hakim, ey mürebbi rahim, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım ve iman ettim ki, nasıl nebatat ve eşcar seni tanıyorlar, senin sıfat-ı kutsiyeni ve esma-i hüsnanı bildiriyorlar, öyle de zihayatlardan ruhlu kısmı olan insan ve hayvanattan hiçbirisi yoktur ki, cisminde gayet muntazam saatler gibi işleyen ve işlettirilen dahili ve harici azalarıyla ve bedeninde gayet ince bir nizam ve gayet hassas bir mizan ve gayet mühim faydeler ile yerleştirilen alat ve duyguları ile ve cesedinde gayet sanatlı bir yapılış ve gayet hikmetli bir tefriş ve gayet dikkatli bir müvazene içinde konulan cihazat-ı bedeniyesiyle senin vücubu vücuduna ve sıfatlarının tahakkukuna şehadet etmesin. Çünkü bu kadar basirane nazik sanat ve şuurkârâne ince hikmet ve müdebbirâne tam müvazeneye elbette kör kuvvet ve şuursuz tabiat ve serseri tesadüf karışamazlar ve onların işi olamaz ve mümkün değildir ve kendi kendine teşekkül edip öyle olması ise 100 derece muhal içinde muhaldir. Çünkü o halde her bir zerresi, her bir şeyini ve cesedinin teşekkülünü, belki dünyada alakadar olduğu her şeyini bilecek, görecek, yapabilecek, adeta ilah gibi ihatalı bir ilim ve kudreti bulunacak. Sonra teşkili ceset ona havale edilir ve kendi kendine oluyor denilebilir ve heyeti mecmuasındaki vahdeti tedbir ve vahdeti idare ve vahdeti nev'iyye ve vahdeti cinsiyye ve umumun yüzlerinde göz, kulak, ağız gibi noktalarda ittifak cihetinde müşahede edilen sikke-i fıtratta birlik ve her bir nev'in efradı simalarında görülen sikke-i hikmette ittihat ve iaşede ve icatta beraberlik ve birbirinin içinde bulunmak gibi keyfiyetlerinden hiçbirisi yoktur ki, senin vahdetine kat'i şehadette bulunmasın. Ve her bir ferdinde, kainata bakan bütün isimlerin cilveleri bulunmakla, vahidiyet içinde senin ehadiyetine işareti olmasın. Hem nasıl ki insan ile beraber hayvanatın, zeminin bütün yüzünde yayılan 100 bin envağı, muntazam bir ordu gibi teçhiz ve talimat ve itaat ve musahhariyetle, ve en küçükten ta en büyüğe kadar rububiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin derece-i haşmetine ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel olmakla beraber gayet çabuk yapılmaları ve gayet sanatlı olmakla beraber gayet kolay yapılışları ile kudretinin derece-i azametine delalet ettikleri gibi, şarktan garba, şimalden cenuba kadar yayılan mikroptan ta gergedana kadar, en küçücük sinekten ta en büyük kuşa kadar, bütün onların rızıklarını yetiştiren rahmetinin hadsiz vüs'atine ve her biri emirber nefer gibi vazife-i fıtriyesini yapmak ve zemin yüzü her baharda, güz mevsiminde terhis edilenler yerinde yeniden taht-ı silaha alınmış bir orduya ordugah olmak cihetiyle, hakimiyetinin nihayetsiz genişliğine kat'i delalet ederler. Hem nasıl ki hayvanattan her birisi, kainatın bir küçük nüshası ve bir misale musaggarı hükmünde gayet derin bir ilim ve gayet dakik bir hikmetle, karışık eczaları karıştırmayarak ve bütün hayvanların ayrı ayrı suretlerini şaşırmayarak, hatasız, sehivsiz, noksansız yapılmaları ile ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her şeye şumulüne adetlerince işaretler ederler. Öyle de her biri birer mucize-i sanat ve birer harikayı hikmet olacak kadar sanatlı ve güzel yapılması ile çok sevdiğin ve teşhirini istediğin sanat-ı Rabbaniye'nin kemal-i hüsnüne ve gayet derecede güzelliğine işaret ve her birisi, hususan yavrular, gayet nazdar, nazenin bir surette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzularının tatmini cihetiyle senin inayetinin gayet şirin cemaline hadsiz işaretler ederler. Ey Rahmanur Rahim, ey Sadıkul Vadil Emin, ey Maliki Yevmiddin, senin Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ının talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin irşadıyla anladım ki, madem kainatın en müntehap neticesi hayattır ve hayatın en müntehap hülasası ruhtur ve zîruhun en müntehap kısmı zîşuurdur ve zîşuurun en camii insandır ve bütün kainat ise hayata musahhardır ve onun için çalışıyor ve zîhayatlar zîruhlara musahhardır, onlar için dünyaya gönderiliyorlar ve zîruhlar insanlara musahhardır, onlara yardım ediyorlar. Ve insanlar fıtraten Hâlık'ını pek ciddi severler ve Hâlık'ları onları hem sever hem kendini onlara her bir vesile ile sevdirir. Ve insanın istidadı ve cihazat-ı maneviyesi başka bir bâkî âleme ve ebedî bir hayata bakıyor. Ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor ve lisanı hadsiz dualarıyla beka için Hâlık'ına yalvarıyor. Elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhip olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle, ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken, ebedi bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabil değildir. Belki başka bir ebedi alemde mes'udana yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Ve insana tecelli eden isimlerin bu fani ve kısa hayattaki cilveleriyle alemi bekada onların aynesi olan insanların ebedi cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler. Evet, ebedinin sadık dostu ebedi olacak ve bakinin aynesi şuuru baki olmak lazım gelir. Hayvanların ruhları baki kalacağını ve Hüdüdü Süleymani aleyhisselam ve Nemli ve Nakay-ı Salih aleyhisselam ve Kelb-i Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu hem cesediyle baki aleme gideceği ve her bir nev'in ara sıra istimal için bir tek cesedi bulunacağı rivayat-ı sayihadan anlaşılmakla beraber hikmet ve hakikat hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ediyorlar. Ey Kadir-i Kayyum! Bütün zihayat, zîruh, zîşuur senin mülkünde, yalnız senin kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirlerinle ve rahmet ve hikmetinle, rububiyetinin emirlerine teshir ve fıtri vazifelerle tavzif edilmişler ve bir kısmı insanın kuvveti ve galebesi için değil, belki fıtraten zaafı ve aczi için rahmet tarafından ona musahhar olmuşlar ve lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile sanilerini ve mabutlarını kusurdan, şerikten takdis ve nimetlerine şükür ve hamd ederek her biri ibadeti mahsusasını yapıyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından perdelenmiş olan Zat-ı Akdes, bütün zîruhların tesbihatı ile seni takdis etmek niyet edip, Sübhaneke ya men ceale minel mâ'i kulle şeyin hay diyorum. Ya Rabbel âlemîn, ya ilâhel evvelîne vel âhirîn, ya Rabbe semâvâti vel aradîn. Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın talimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım ve iman ettim ki, nasıl sema, feza, arz, ber ve bahr, şecer, nebat, hayvan, efradiyle, eczasıyla, zerratıyla seni biliyorlar, tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şehadet ve delalet ve işaret ediyorlar. Öyle de, kainatın hülasası olan zihayat ve zihayatın hülasası olan insan ve insanın hülasası olan enbiya, evliya, asfiyanın hülasası olan kalplerinin ve akıllarının müşahedat ve keşfiyat ve ilhamat ve istihracatla yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bir kat'iyetle senin vücubu vücuduna ve senin vahdaniyet ve ehadiyetine şehadet edip ihbar ediyorlar. Mucizat ve keramat ve yakini bürhanları ile haberlerini ispat ediyorlar. Evet, kalplerde perde-i gaybta ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatırat-ı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamat-ı sadıka ve Hakk'al yakin suretinde sıfat-ı kutsiye ve esma-i hüsnanı keşfeden hiçbir itikad-ı yakine ve enbiya ve evliyada bir vacibül vücudun envarını aynel yakin ile müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiya ve sıddıkiyinde bir halık-ı külli şeyin ayat-ı vücubunu ve berahini vahdetini ilmel yakin ile tasdik eden, ispat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki, senin vücubu vücuduna ve sıfat-ı kutsiyene ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma-i hüsnana şehadet etmesin, delaleti bulunmasın ve işareti olmasın. Ve bilhassa bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkînin imamı ve reisi ve hülasası olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ihbarını tasdik eden hiçbir mucizat-ı bahiresi ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikat-ı âliyesi ve bütün mukaddes ve hakikatlı kitapların hülasatül hülasası olan Kur'an-ı mucizül beyanın hiçbir ayeti tevhidiye-i katıası ve mesail-i imaniyeden hiçbir mesele-i kutsiyesi yoktur ki, senin vücubu vücuduna ve kutsi sıfatlarına ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma ve sıfatına şehadet etmesin ve delaleti olmasın ve işareti bulunmasın. Hem nasıl ki bütün o yüz binler muhbir-i sadıklar, mucizatlarına ve keramatlarına ve hüccetlerine istinat ederek, senin varlığına ve birliğine şehadet ederler. Öyle de her şeye muhit olan arş-ı azamın külliyat-ı umurunu idare eden, ta kalbin gayet gizli ve cüz'i hatıratını ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin derece-i haşmetini ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icat eden hiçbir fiil, bir fiile, bir iş, bir işe mani olmadan en büyük bir şeyi en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin derece-i azametini icma ile, ittifak ile ilan ve ihbar ve ispat ediyorlar. Hem nasıl ki bu kainatı ziruha, hususan insana mükemmel bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadet-i ebediyeyi cin ve inse ihzar eden ve en küçük bir zihayatı unutmayan ve en aciz bir kalbin tatminine ve taltifine çalışan rahmetinin hadsiz genişliğini ve zerrattan ta seyyarata kadar bütün enva mahlukatı emirlerine itaat ettiren ve teshir ve tavzif eden hakimiyetinin nihayetsiz vüs'atını haber vererek mucizat ve hüccetleriyle ispat ederler. Öyle de kainatı eczaları adedince risaleler içinde bulunan bir kitab-ı kebir hükmüne getiren ve levh-i mahfuzun defterleri olan İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'de bütün mevcudatın bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan ve umum çekirdeklerde umum ağaçlarının fihristlerini ve programlarını ve zişurun başlarında bütün kuvve-i hafızalarda sahiplerinin tarihçi hayatlarını yanlışsız, muntazaman yazdıran ilminin her şeye ihatasına ve her bir mevcuda çok hikmetleri takan, hatta her bir ağaçta meyveleri sayısınca neticeleri verdiren ve her bir zihayatta azaları, belki eczaları ve hüceyratları adedince maslahatları takip eden, hatta insanın lisanını çok vazifelerle tavzif etmekle beraber, taamların tatları adedince zevki olan mizancıklar ile teçhiz ettiren hikmet-i kutsiyenin her bir şeye şumulüne, hem bu dünyada numuneleri görülen celali ve cemali isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abatta devam edeceğine ve bu fani alemde numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir surette dar-ı saadette istimrarına ve bekasına ve bu dünyada onları gören müştakların ebedde dahi refakatlarına ve beraber bulunmalarına bil icma, bil ittifak şehadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizat-ı bahiresine ve ayat-ı katıasına istinaden, başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün ervah-ı neyyire ashabı olan enbiyalar ve kulub-u nuraniye aktabı olan evliyalar ve ukul-ü münevvere erbabı olan asfiyalar bütün suhuf ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin vaatlerine ve tehditlerine istinaden ve senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemalin gibi kutsi sıfatlarına ve şe'nlerine ve izzeti celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmel yakîn itikatları ile saadet-i ebediyeyi cin ve inse müjdeliyorlar ve ehli dalalet için cehennem bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar ve iman edip şehadet ediyorlar. Ey Kadir-i Hakîm, ey Rahman-ı Rahîm, ey Sadıkul Vâdil Kerîm, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar-ı Zülcelal, bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını tekzip edip, saltanat-ı rububiyetinin kat'î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehli dalalet ve ehli küfrü haşrin inkarında tasdik etmekten 100.000 derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çirkinlikten senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum. Sübhanehu ve Teala amma yekulûne uluven kebîrâ ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. Belki senin o sadık elçilerin ve o doğru dellalı saltanatın hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamiyle zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler. Ve bütün hakikatların mercii ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı, bu hakikat-ı ekber-i haşriye olduğunu iman ederek senin ibadına ders veriyorlar. Ey Rabbul Enbiya ve Sıddıkîn! Bütün onlar senin mülkünde, senin emrin ve kudretin ile, senin irade ve tedbirin ile, senin ilmin ve hikmetin ile musahhar ve muvazzaftırlar. Takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile küre-i arzı bir zikirhane-i azam, bu kainatı bir mescid-i ekber hükmünde göstermişler. Ya Rabbi ve ya Rabbes semavati vel aradîn, ya Hâlikî ve ya Hâlikî külli şey, gökleri yıldızları ile, zemini müştemilatı ile ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatı ile teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa aleyhisselama denizi ve Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl ve beni ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevs'te mes'ud kıl. Amin, amin, amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Kur'an'dan ve münacat-ı nebevi olan Cevşenül Kebir'den aldığım bu dersimi bir ibadet-i tefekküriye olarak Rabb-ı Rahimimin dergahına arz etmekte kusur etmişsem, kusurumun affı için Kur'an'ı ve Cevşenül Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum. Said Nursi.